derden bize ne fayda? Bu ayda olmaz aman aman aman aman aman aman aman gelecek ayda. Gelecek ayda ölürüm vazgeçmem.